Ra'd suresi Medine'de nazil olmuştur, 43 ayettir. Resulüm, de ki, göklerin ve yerin Rabbi kimdir? De ki, Allah'tır. O halde de ki, onu bırakıp da kendilerine ne bir fayda ne de bir zarar verme gücüne sahip olan dostlar mı edindiniz? De ki, körle gören hiç bir olur mu? Ya da karanlıklarla nur hiç eşit olur mu? Yoksa Allah'a, onun yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da, bu yaratma kendilerince birbirine benzer mi göründü? De ki, Allah her şeyin yoktan yaratıcısı, Halikıdır ve O Vahiddir, Kahhardır. Sıfatlarında, isimlerinde tek olan ve isimlerine sahip çıkan herkesi kahredecek olandır. قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم gökten bir su indirdi de, vadiler kendi hacimleri kadar suyla dolup aktı. Bu sel, yeryüzüne çıkan bir köpük yüklendi. İnsanların bir süs eşyası veya faydalanılacak bir eşya yapmak için ateşte yakıp erittikleri madenlerden de buna benzer bir köpük meydana gelir. İşte Allah, hak ile batıla böyle misal verir. İşin sonunda, köpüğe gelince o atılır gider, insanlara fayda veren şey ise yeryüzünde kalır. İşte Allah, hakkı anlamak isteyenlere böyle misaller getirir. فأما فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال Rablerinin davetine icabet edenler için yaptıklarının en güzeliyle onlara mükafat vardır. Onun davetine icabet etmeyenlere gelince, eğer yeryüzünde bulunanların hepsi ve onunla beraber bir misli daha gerçekten kendilerinin olsaydı, kıyamet gününde azaptan kurtulmak için elbette onları feda ederlerdi. İşte hesabın en kötüsü onlaradır. Onların varacakları yer de cehennemdir. Orası ne kötü ateşten bir döşektir. لِلَّذ۪ينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذ۪ينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد رسولüm Rabbinden sana indirilenin hak olduğunu bilen kimse, hiç bunu inkar eden, manen kör kimse gibi olur mu? Doğrusu, ancak gönül ve aklı selim sahipleri bunları tefekkür edip düşünür, anlar. Onlar Allah'a verdikleri, ona abd olacaklarına dair sözü yerine getirenler ve bu sağlam sözü bozmayanlardır. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ Onlar Allah'ın kendisiyle birleştirilmesini emrettiği şeyi, Resulünün ve vahyinin kendisiyle olan ünsiyet bağını birleştirenler, Rablerinden haşyet duyanlar ve hesabın en kötüsünden korkanlardır. وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا Yine onlar, Rablerinin vechini, cemalini ve rızasını isteyerek sabreden, namazı ikame ederek her anda Allah'ın huzurunda durmaya çalışan, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda gizli açık infak eden ve kötülüğü güzellikle savan kimselerdir. İşte onlar var ya, dünya yurdunun en güzel sonucu ahirette onlarındır. وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً Bu sonuç da Adn cennetleridir. Onlar oraya atalarından, zevcelerinden ve nesillerinden salih olanlarla beraber girerler. Melekler de her kapıdan onların yanlarına varırlar. Cennetu adni yedhulunha ve men salah min abaihim ve azvajihim ve zurriyatihim vel melek ve onlara şöyle derler: dünyadaki imtihanlara sabrettiğinizden dolayı size selam olsun. Dünya yurdunun en güzel sonucu olan cennet ne güzeldir. Allah'a abd olacaklarına dair sağlam bir söz verdikten sonra ahitlerini bozanlar, Allah'ın kendisiyle birleştirilmesini emrettiği şeyi, Resulünün ve vahyinin kendisiyle olan ünsiyet bağını kesenler ve böylece yeryüzünde fesat çıkaranlara gelince, işte lanet onlar içindir ve yurdun en kötüsü olan cehennem de onlaradır. وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. Allah rızkı dilediğine açar ve dilediğine daraltır. Hal böyleyken onlar dünya hayatıyla şımardılar. Oysa ahiretin yanında dünya hayatı, geçici ve değersiz bir yararlanmadan başka bir şey değildir. Allahu yebsutur rizqa limen yeşâ. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. Yine de kafirler diyorlar ki, ona, Muhammed'e Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi? De ki, şüphesiz ki Allah dilediğini, küfründe inat edeni dalalette bırakır, hidayeti isteyerek kendisine yöneleni de hidayete erdirir. وَيَقُولُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا onlar ki iman edenler ve kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain olan kimselerdir. Dikkat edin, kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُوا İman edip salih ameller işleyenlere ne mutlu. Varılacak asıl ve tek güzel yer onlarındır. Resulüm, böylece biz seni kendilerinden önce nice ümmetlerin gelip geçtiği bir ümmete gönderdik ki sana vahyettiğimizi onlara okuyasın. Onlarsa Rahman'ı inkar ediyorlar. De ki, o benim Rabbimdir. Ondan başka ilah yoktur. Ben yalnız ona tevekkül ettim, dönüş de ancak onadır. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا Altyazı M.K. Eğer kendisiyle dağların yürütüleceği veya kendisiyle yeryüzünün parçalanacağı yahut kendisiyle ölülerin konuşturulacağı bir Kur'an olsaydı, o bu kitap olurdu. Ama kafirler yine de iman etmezlerdi. Fakat bütün işler Allah'a aittir. İman edenler hala anlamadılar mı ki, eğer Allah dileseydi, bütün insanları hidayete erdirirdi. Allah'ın müminlere olan vaadi gelinceye kadar inkar edenlere, yaptıklarından dolayı ya bir bela gelmeye devam edecek ya da o bela yurtlarının yakınına inecek ve onlar buna şahit olacaklardır. Muhakkak ki Allah vaadinden asla dönmez. وله أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل Resulüm, andolsun ki senden önceki rasullerle de alay edildi de ben inkar edenlere kısa bir süre mühlet verdim. Sonra da onları azabımla kıskıvrak yakaladım ve benim cezalandırmam nasılmış gördüler. وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ Öyleyse herkes üzerine kaim olup onların kazandıklarını bilerek onları görüp gözeten, hiç böyle yapamayan kimseyle bir olur mu? Onlar böyle yaparak Allah'a şirk koştular. De ki, onların isimlerini söyleyin bakalım, onlar necidir? Yoksa siz Allah'a yeryüzünde bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Yahut boş laf ile kendi kendinizi mi kandırıyorsunuz? Hayır, inkar edenlere inatları yüzünden hileleri süslü gösterildi ve onlar hak yoldan alıkonuldular. Allah kimi küfründeki inadı yüzünden dalalette bırakırsa, artık onu hidayete erdirecek hiç kimse yoktur. Efemen bu Onlar için dünya hayatında bir azap vardır. Ahiret azabı ise onlar için elbette daha meşakkatlidir. Ve o gün onları Allah'ın gazabından koruyacak kimse de yoktur. Lehum azabun fil hayati dunya. Muttakilere, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlara vaat edilen cennetin misali şöyledir. Onun zemininden ırmaklar akar. Meyveleri ve gölgesi sınırsız ve daimidir. İşte bu, takva sahibi olanların, kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanların akıbetidir. Kafirlerin akıbeti ise ateştir. Resulüm, kendilerine kitap verdiğimiz ehli kitaptan olan imanlı kimseler, sana indirilen Kur'an ile sevinirler. Fakat senin aleyhinde birleşen gruplardan onun bir kısmını inkar edenler de vardır. De ki, ben sadece Allah'a abd olup kulluk etmekle ve ona hiçbir şeyi şirk koşmamakla emrolundum. Ben insanları yalnız ona davet ederim. Dönüşüm de ancak onadır. وَالَّذ۪ينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ قل إنما Böylece biz bu Kur'an'ı Arapça bir hüküm ve hikmet kaynağı olarak sana indirdik. Eğer sana gelen bu ilimden sonra onların hevalarına, nefsani arzu ve isteklerine tabi olursan, işte o zaman Allah'tan senin için ne bir dost ne de bir koruyucu vardır. وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ Andolsun ki biz senden önce de nice rasuller gönderdik. Onlara da eşler ve çocuklar verdik. Onları beşer olmaktan çıkarmadık. Bir de inkar edenler senden bir mucize getirmeni istiyorlar. Nitekim Allah'ın izni olmadan hiçbir rasulün bir mucize getirmesi mümkün değildir. Allah indinde her şey ve her vakit için neyin ne zaman gerçekleşeceğinin yazıldığı bir kitap vardır. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٍ Allah o kitaptan dilediğini siler, dilediğini de sabit kılar. Ve ana kitap, bütün kitapların aslı olan levh-i mahfuz onun yanındadır. يَمْحُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ Resulüm, sen sabret. Onlara vaat ettiğimiz azabın bir kısmını sana dünyadayken onları helak ederek göstersek veya seni daha önce vefat ettirsek de sana düşen ancak hakkı tebliğdir. Hesap görmek yalnız bize aittir. وَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ Onlar bizim yere geldiğimizi, onun topraktan olan bedenine tecelli edip, onun bedenini zayıflattığımızı, ömrünü de etrafından azar azar kısalttığımızı görmüyorlar mı? Allah dilediği gibi hükmeder. Onun hükmünü bozacak kimse yoktur. Ve o hesabı süratlice görendir. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. Onlardan öncekiler de rasullerine tuzak kurmuşlardı. Fakat bütün tuzaklar Allah'a aittir. Allah dilemeden hiçbir şey olmaz. Çünkü O, herkesin ne kazandığını ve ne kazanacağını bilir. Bu dünya yurdunun en güzel sonucu olan cennetin kimin olduğunu yakında kafirler de bilecektir. وَقَدْ مَكَرَ الَّذ۪ينَ مِنْ يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. Buna rağmen kafirler, sen Allah tarafından bize gönderilmiş bir rasul değilsin diyorlar. Rasulüm, de ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah ve yanında kitabın, vahyin bilgisi bulunanlar yeter. Ve yekûlullezîne keferûles مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن صدق الله العظيم. Rahman Suresi Medine'de nazil olmuştur, 78 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, herkesi ve her şeyi rahmetiyle kuşatan Allah odur ki, Ar-Rahman. Size Kur'an'ı indirip Resulüyle talim ettirdi, öğretti. Allama'l-Kur'an. O, insanı alakasından ve sevgisinden yarattı. Halakal-insan. Ona idrak etmeyi, Allah'ın ayetlerini okuyup, anlayıp, üzerinde ahlaka dönüştürmeyi ve anladığını başka insanlara açıklamayı öğretti. Allemehul beyan. Güneş ve ay onun belirlediği bir hesaba göre hareket etmektedir. اَشْشَمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانِ Yıldızlar, bitkiler ve ağaçlar hepsi ona secde ederler. Hal böyleyken insanın da Rahman'a secde etmesi ve yaratılışının gereği olarak ona abdolmaya çalışması gerekmez mi? وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ Göğü de o yükseltti. Her şeye bir denge ve ölçü koydu. İnsana da onu yaratılmış en şerefli varlık kılarak Allah'a abdolma ölçüsünü koydu. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ Sakın yaratılıştaki bu denge ve ölçüde haddinizi aşarak onu bozmaya kalkışmayın. أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ Ölçüyü adaletle tutun ve ölçüyü eksik tutmayın. Gönlünüzdeki ölçüye de dikkat edin. Allah'a, insanlara ve varlığa gerektiği kadar kıymet verin. وَاَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا O, yeryüzünü de canlıların yaşaması için hazır hale getirdi. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ Orada çeşit çeşit meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ Türlü türlü daneler ve hoş kokulu bitkiler var etti. وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Allah insanı tuğla gibi pişmiş ve ses çıkaran kuru bir çamurdan yarattı. خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ Cinleri ise ateşin dumansız alevinden yarattı. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ O, zahiri ve manevi olmak üzere iki doğunun Rabbi ve iki batının Rabbidir. Rabbul meşrikayn ve Rabbul mağribayn. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. O, suları acı ve tatlı olan iki denizi birbirine kavuşmak üzere salıvermiştir. مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ. Onlar birbirlerine kavuşurlar ama aralarında görülmeyen bir engel vardır. Bu yüzden de birbirine geçip karışmazlar. بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? فَبِأَيِّ آلَاءِ İkisinden de inci ve mercan çıkar. يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Denizde dağlar gibi akıp giden yükseltilmiş yelkenli gemiler de onundur. وَلَهُ الْجَوَارِي مُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. O, gökyüzü ve yeryüzü üzerinde bulunan her şey fanidir ve yok olacaktır. كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ. Ancak Zülcelali vel İkram, Celal ve İkram sahibi ve celaliyle tecelli ettiği her muamelesinde mutlaka kuluna bir ikramı olan Rabbinin vechi, zatı ve zatından tecelli eden El-Esmaül Hüsnası baki kalacaktır. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تكذبان. Göklerde ve yerde bulunanlar hepsi ihtiyaçlarını ondan ister. O da rahmetiyle onların ihtiyaçlarını karşılamak için her gün ve her an her şeye müdahil olup tecelli ederek yeni bir yaratmadadır. يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Ey Allah'a abdolma sorumluluğu gibi ağır bir yük sahibi olan iki topluluk, insanlar ve cinler. Yakında tüm yaptıklarınıza hesap sormak için sizinle ilgileneceğiz. سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَا الثَّقَلَانِ. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Ey cin ve insan toplulukları! Eğer göklerin ve yerin sınırlarından çıkıp gitmeye gücünüz yetiyorsa, hadi çıkıp gidin bakalım. Siz bir sultan olmadan, Allah'ın kendisine katından manen büyük bir güç verdiği bir kimse olmadan, oradan asla çıkıp gidemezsiniz. Ya ma'şaral cinni vel insi inis. استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Eğer Allah'ın kendisine katından manen büyük güç verdiği bir kimse olmadan oradan çıkıp gitmeye kalkışırsanız, Allah tarafından üzerinize ateşten bir alev ve yakıcı bir duman gönderilir de ondan asla kurtulamazsınız. يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Gökyüzü yarılıp döküldüğü, kızarmış yağ renginde kıpkırmızı bir gül gibi olduğu zaman haliniz nice olur. فَإِذَنْ شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? فَبِأَيِّ İşte o gün insana da cine de günahının sorulmasına gerek kalmaz. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Çünkü o gün nefsinin hevasına uyan mücrimler, simalarından tanınır da perçemlerinden ve ayaklarından yakalanıp ateşe atılırlar. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin-nawasi wal-aqdam. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? İşte bu mücrimlerin yalanladıkları cehennemdir. Onlar o gün o ateşle kaynar su arasında gidip gelirler. يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Fakat hesap vermek için geleceği Rabbinin makamından korkan, Allah'a karşı takva sahibi olan kimseler için o gün Adn ve Naim cenneti olmak üzere iki cennet vardır. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? O iki cennet de kendisine has, çeşit çeşit güzelliklere sahiptir. ذَوَاتَا أَفْنَانٍ. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. İkisinde de akıp giden iki pınar vardır. فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? İkisinde de her türlü meyveden, kuru ve yaş olmak üzere çift çift vardır. فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? فَبِأَيِّ آلَاءِ O cennettekiler orada astarları parlak atlastan döşekler üzerine yaslanırlar. İki cennetin de meyveleri zahmetsizce alınacak kadar onlara yakındır. Muttakiine ala furushin batainuha min istabrak. وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانِ. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Bu cennetlerin içinde bakışlarını eşlerinden ayırmayan iri gözlü güzeller de vardır ki daha önceden onlara ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Fîhinne kâsirâtu tarfi lem yatumithunne insun qablahum. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Sanki onlar yakut ve mercandırlar. كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Dünyada yapılan ihsanın ve güzelliğin karşılığı ahirette ihsandan başka bir şey midir? هَلْ جَزَاءُ halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Bu ikisinden başka iman edip salih ameller işleyenler için Firdevs ve Me'va cenneti olmak üzere iki cennet daha vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Bu cennetlerin her ikisi de yemyeşildir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? İkisinde de durmaksızın çağlayan iki pınar vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? İkisinde de çeşit çeşit meyve, hurma ve nar vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Bu cennetlerin içinde bakışlarını eşlerinden ayırmayan iyi huylu, güzel yüzlü, yaşıt güzeller de vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Onlar harikulade çadırlarda ikamet eden hurilerdir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Daha önceden onlara ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ O cennettekiler orada yeşil yastıklara ve işlemeli güzel döşeklere yaslanırlar. Muttakiin ala rafrafin khudrin ve abqarin hisan. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Zülcelal vel İkram. Celal ve ikram sahibi ve celaliyle tecelli ettiği her muamelesinde mutlaka kuluna bir ikramı olan Rabbinin Rahman olan adı mübarek ve şanı yücedir. Tebârakesmü rabbike zil celâli vel ikram. Sadakallâhul azîm. İnsan Suresi Medine'de nazil olmuştur, 31 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanın üzerinden uzunca bir süre geçmedi mi? Üstelik o, bu süre zarfında anılmaya değer bir varlık bile değildi. هَلْ اَتَى عَلَى الْاِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا. Muhakkak ki daha sonra biz insanı imtihan edelim diye onu karışık bir nutfeden, dökülen bir damla sudan yarattık ve onu imtihana elverişli olması için akıl ve gönül sahibi olarak hem zahiren hem de manen işitir ve görür kıldık. İnna halaknal insane min nutfetin emşacin nebtelihi fecaalnahu semi'an basira. Şüphesiz ki biz ona hidayet yolunu da gösterdik. O artık ona ikram ettiğimiz maddi ve manevi tüm nimetlerimize ister şükreder, mümin olur, ister inkar eder, kafir olur. İnna hedeynâhu s-sebîle immâ şâkiran ve immâ kafûran. Fakat biz İnkârı tercih eden kâfirler için kıyamet günü zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık. İnna a'tedna lil kâfirîne selâsile ve O gün ebrar olanlar, iyi amel işleyen ve insanları buna sevk edenler ise içerisine saf aşk olan kâfur karıştırılmış bir kadehten cennet şarabı içerler. İnnel ebrâre yeşrabûne min ke'sin kâne mizâcuhâ kâfûrâ. Bu kâfur, Naim cennetinde bulunan bir pınardır ki, Allah'a gerçek manada abdolup mukarrebun olanlar ondan saf olarak içerler ve onu diledikleri kişilere ikram edip onlara akıttıkça akıtırlar. Aynen yeşrabu biha ibadullahi yufeccirunaha tefcira. Çünkü onlar dünyadayken mallarını ve canlarını Allah yolunda kurban edip adaklarını yerine getirirlerdi ve şerrinin şiddeti her gönüle yayılmış bir gün olan kıyamet gününden korkarlardı. Yufûne bin nezri ve yehâfûne yevmen kâne şerruhu müstatîrâ. Yine onlar Allah'ı sevdikleri ve rızasını kazanmak istedikleri için o mallarını sevmelerine rağmen mallarını ve yemeklerini yoksullara, yetimlere ve esirlere yedirirlerdi. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا Doyurdukları kimselere ise şöyle derlerdi. Biz sizi ancak Allah'ın vechini, rızası ve cemalini kazanmak için doyuruyoruz. Ayrıca biz sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz. İnnemâ nut'imukum Çünkü biz yüzleri asıp kaşları çatan ve çok zor geçen bir gün olan kıyamet gününde Rabbimizden korkarız. İnna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Bu yüzden Allah da onları o günün şerrinden korudu ve o gün onların yüzlerine bir parlaklık ve gönüllerine bir sevinç verdi. Ve vakahumullahu şerre zâlikel yevmi ve lekkâhum nezreten ve surûn. Dünyadaki imtihanlara sabretmelerine karşılık ise onların mükafatı, girecekleri cennet ve orada giyecekleri ipektir. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. Onlar orada tahtlar üzerine yaslanıp kurulurlar. Orada ne yakıcı bir güneş sıcağı ne de dondurucu bir zemheri soğuğu görürler. Muttakiin Cennet ağaçlarının gölgeleri onların üzerlerine düşmüş, meyveleri de kolayca kopartabilmeleri için aşağıya sarkıtılmıştır. Çevrelerinde de gümüş kaplar ve şeffaf kadehler dolaştırılır. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا Gümüşten öyle şeffaf kaplar ki cennet ehli onun içindekini ve miktarını istedikleri herhangi bir ölçüye göre kendileri belirlemişlerdir. Ayrıca orada onlara İçerisine zencefil karıştırılmış cennet şarabı dolu bir kadehten içirilir. Bu zencefil orada bir pınardan çıkar ki onun adına selsebil denir. Aynen fîhâ tusemmâ selsebîlâ. Ve etraflarında onlara hizmet etmek için ölümsüz gençler dolaşır. Sen onları gördüğün zaman kendilerini etrafa saçılmış birer inci sanırsın. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا Ne yana bakarsan bak, tarifi mümkün olmayan bir nimet ve büyük bir saltanat görürsün. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا Üzerlerinde yeşil, ince ipekten ve parlak atlastan elbiseler vardır. Gümüş bilezikler takınmışlardır ve Rableri onlara tarifi imkansız, tertemiz ve özel bir şarap içirir. وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا onlara şöyle denir: bu nimetler sizin için bir mükafattır. Dünyadaki çaba ve gayretleriniz burada teşekküre layık görülmüştür. İnne hâzâ kâne lekum cezâen ve kâne sa'yukum meşkûrâ. Resûlüm, muhakkak ki Kur'an'ı biz sana takdirimize uygun bir indirmeyle safha safha indirdik. İnna nahnu nazzalna aleykel Kur'ane tenzila. O halde sen Rabbinin hükmüne sabret ve onlardan hiçbir günahkar veya kafire itaat etme. Fasbir li hukmi rabbike ve la tuti' minhum athiman ev kafura. Sen sabah akşam Rabbinin ismini zikret. وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Gecenin bir bölümünde de ona secde et ve gecenin uzunca bir bölümünde onu tesbih et. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا. Gerçek şu ki bu kafirler acele olan dünyayı ve nimetlerini seviyorlar da önlerindeki ağır bir gün olan kıyameti ihmal ediyorlar. Onları biz yarattık ve bütün eklemlerini birbirine sıkıca bağladık. Dilediğimiz zaman da o insanları yok eder, yerlerine benzerlerini getiririz. Nahnu halaknahum ve şededna esrahum ve izâ şi'nâ beddelnâ. Muhakkak ki bu Kur'an bir zikirdir. İnsanlara bir öğüt ve hatırlatmadır. Artık kim dilerse Rabbine varan bir yol tutar. İnne hâzihi tezkiretun femen şâet tehaze ilâ Rabbine. Bununla beraber Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz ve Allah sizin için sadece hayrı diler. Çünkü Allah alimdir, hakimdir. Her şeyi ve herkesi bilen, her işinde hikmet ve hayır olandır. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. dilediğini, Allah'ın rahmetiyle hem kendine hem de başkalarına merhamet edenleri rahmetinin içine alır. Zalimlere gelince Allah onlar için kıyamet günü elem verici, iç yakan bir azap hazırlamıştır. يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Talak Suresi Medine'de nazil olmuştur, 12 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Nebi! Kadınları boşamak istediğinizde onları iddet sürelerini gözeterek adetten temiz oldukları sırada boşayın ve iddeti sayın. Rabbiniz olan Allah'a karşı takva sahibi olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın. Apaçık bir hayasızlık yapmadıkça onları evlerinden çıkarmayın. Kendileri de çıkmasınlar. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Kim Allah'ın sınırlarını aşarsa, muhakkak ki kendi nefsine zulmetmiş olur. Bilemezsin, belki Allah bundan sonra farklı bir durum ortaya çıkarıverir ve onlar barışırlar. Ya لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. O kadınlar bekleme müddetlerinin sonuna geldiklerinde ya onları iyilikle tutun yahut onlardan iyilikle ayrılın. İçinizden adalet sahibi iki kişiyi de buna şahit tutun ve hepiniz şahitliği Allah için yapın. İşte bununla Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimselere nasihat edilmektedir. Kim Allah'a karşı takva sahibi olur, kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışırsa, Allah da ona her darlıktan bir çıkış yolu ihsan eder. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ve onu hiç hesap etmediği bir yerden rızıklandırır. Kim Allah'a tevekkül eder, güvenip dayanırsa o ona yeter. Şüphesiz ki Allah emrini yerine getirendir. Allah her şey için bir kader, belirli bir ölçü ve vakit takdir etmiştir. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ Kadınlarınızdan adetten kesilmiş olanlarla herhangi bir rahatsızlıktan dolayı adet görmeyenlerin bekleme süreleri hususunda şüpheye düşerseniz, bilin ki onların bekleme süresi 3 aydır. Hamile olanların bekleme süresi ise yüklerini bırakmalarına yani doğum yapmalarına kadardır. Kim Allah'a karşı takva sahibi olur, kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışırsa, Allah da ona her işinde bir kolaylık verir. فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولى İşte bu Allah'ın size indirdiği buyruğudur. Kim Allah'a karşı takva sahibi olur, kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışırsa, Allah da onun kötülüklerini örter ve onun mükafatını büyütür. Zalika emrullahi enzelehu ileykum ve men yettekillâhe yukeffir anhu seyyiâtihi ve yu'zim lehu ecrâ. Boşandığınız o kadınları gücünüz nispetinde oturduğunuz yerin bir bölümünde oturtun. Onları sıkıştırıp bir an önce gitmelerini sağlamak için onlara zarar vermeye kalkışmayın. Eğer hamile iseler, yüklerini bırakıncaya, yani doğum yapıncaya kadar onlara nafakalarını verin. Sonra sizin için çocuğunuzu emzirirlerse onlara ücretlerini de verin. Aranızda iyilikle anlaşın. Eğer anlaşmakta zorluk çekerseniz o zaman çocuğu başka bir kadın emzirecektir. Eskinuhunne min haythu sekentum min vücidikum ve la tudaruhunne litudayiku aleyhin. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُوا İmkanı geniş olan kimse çocuğu için nafakayı genişliğine göre versin. Rızkı daraltılmış olan kimse de Allah'ın kendisine verdiğinden bu nafakayı versin. Allah hiç kimseyi ona takdir ettiğinden fazlasıyla sorumlu tutmaz. Allah bir zorluktan sonra mutlaka bir kolaylık verecektir. لينفق ذو سعة من سعته ومن Resulüm, Rabbinin ve onun Resullerinin buyruğuna isyan ederek azan nice memleketler vardır ki, biz onları şiddetli bir hesapla hesaba çektik ve onları görülmemiş bir azapla cezalandırdık. فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. Böylece onlar yaptıklarının vebalini tattılar ve işlerinin sonu tam bir hüsran oldu. فَذَاقَتْ Allah onlara ahiret günü şiddetli bir azap hazırlamıştır. Ey iman etmiş olan gönül ve aklı selim sahipleri! Allah'a karşı takva sahibi olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın. Andolsun ki Allah size bir zikir, öğüt ve nasihat olması için Kur'an'ı indirmiştir. Aaddallahu lehum azaben şedîdâ. Ve iman edip salih ameller işleyenleri cehalet ve nefsani karanlıklardan nura çıkarmak için size Allah'ın apaçık ayetlerini okuyan bir Resul göndermiştir. Artık kim Allah'a iman edip salih amel işlerse Allah onu müminlerin içinde ebedi kalacakları altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Böylece Allah ona gerçekten güzel bir rızık vermiş olur. Allah, yedi kat göğü ve yerden de bir o kadarını yaratandır. Allah'ın emri bunlar arasında inip durmaktadır ki, böylece Allah'ın her şeye kadir olduğunu, kudretiyle her şeyi hükmü altında tuttuğunu ve her şeyi ilmiyle kuşattığını bilesiniz. Allahu'l-lezî halaka seb'a semâ يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير لتعلموا على كل شيء شيء علما. صدق الله العظيم. Beyyine Suresi Medine'de nazil olmuştur, 8 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Ehli kitaptan ve müşriklerden kafir olanlar, kendilerine apaçık bir delil gelinceye kadar küfürden ayrılacak değillerdi. لَمْ يَكُنِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِك۪ينَ مُنْفَك۪ينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةِ. İstedikleri bu apaçık delil de Allah tarafından gönderilen ve onlara tertemiz sahifeleri yani ayetleri okuyan bir Rasul'dür. Rasulun min Allah yetlu suhufen mutahhara. Hiç kuşkusuz o Rasul onlara gelmiştir ve ona inen o sahifelerde dosdoğru olan ilahi kitapların apaçık hükümleri vardır. Fîhâ kutubun kayyimeh. Hal böyleyken kendilerine kitap verilenler, apaçık deliller onlara geldikten sonra yine ayrılığa düştüler. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةِ. Halbuki onlara, dini yalnız ona has kılan, hakka yönelmiş hanifler olarak Allah'a hiçbir şey şirk koşmadan ona abdolup kulluk etmeleri, namazı ikame ederek her anda Allah'ın huzurunda durmaya çalışmaları, zekatı vererek nefislerinin cimriliğini temizlemeleri emrolunmuştu. İşte dosdoğru din de budur. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Ehli kitaptan ve müşriklerden kafir olanlar, ahirette içinde ebedi kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte yaratılmışların en şerlileri onlardır. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِك۪ينَ ف۪ي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ. İman edip salih ameller işleyenlere gelince, işte yaratılmışların hayırlıları da onlardır. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات أولئك هم خير البرية. Onların Rableri katındaki mükafatları, içinde ebedi kalacakları, altlarından ırmaklar akan Adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da ondan razı olmuşlardır. İşte bu mükafat, Rabbinden haşyet duyup onun sevgisini kaybetmekten korkan kimseler içindir. Cezâuhum inde rabbihim cennâtu adnin tecrî min tahtiha l-enhâr خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Haşr Suresi Medine'de nazil olmuştur, 24 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. بسم الله الرحمن الرحيم. Göklerdeki her şey ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. O azizdir, hakimdir. Bütün şeref ve kudretin sahibi olan, her işinde hikmet ve hayır olandır. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. Ehli kitaptan kafir olan Yahudileri, daha müminlere karşı savaşmak için ilk toplandıklarında yurtlarından çıkaran O'dur. Siz onların oradan kolayca çıkacaklarını sanmamıştınız. Onlar da kalelerinin kendilerini Allah'tan koruyacağını sanmışlardı. Fakat Allah'ın azabı onlara hiç hesap etmedikleri bir yerden geldi ve kalplerine korku düşürdü. Öyle ki evlerini hem kendi elleriyle hem de müminlerin elleriyle harap ettiler. Ey hakkı görmek isteyen basiret sahipleri, ibret alın. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم فأتاهم الله من حيث كَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا Eğer Allah onlara sürgünü yazmamış olsaydı, elbette onlara dünyada başka bir şekilde azap ederdi. Ahirette ise onlar için cehennemdeki ateş azabı vardır. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ Bu, onların Allah'a ve Resulüne karşı gelmelerinden dolayıdır. Kim Allah'a karşı gelirse, bilsin ki Allah, cezası pek şiddetli olandır. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد Resulün emriyle savaş gereği hurma ağaçlarından herhangi birini kesmeniz veya onu kökleri üzerinde dikili bırakmanız hep Allah'ın izniyledir. Bu vahiy Resulün emrini sorgulayan fasıkları rezil etmek içindir. مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا أَوْ تَرَكْتُمُوهَا Allah'ın onların mallarından Resulüne savaşmaksızın verdiği ganimete gelince, siz onun üzerine ne at sürdünüz ne de deve. Fakat Allah Resullerini dilediği kimselere musallat eder. Allah her şeye kadirdir. Kudretiyle her şeyi hükmü altında tutandır. وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Allah'ın fethedilen memleketler halkından Resulüne verdiği ganimetler, Allah'a, Resulüne, yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir. Öyle ki o mallar ve servet, içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir şey olmasın. Resul, size ne verdiyse onu alın. Size ne yasakladıysa ondan da sakının. Allah'a karşı takva sahibi olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın. Çünkü Allah cezası pek şiddetli olandır. Mâ efâ Allahu alâ rasûlihi min ehlil kurâ felillâhi velir rasûli velizil kurbâ vel yetâmâ ganimetler, yurtlarından çıkarılan ve mallarından uzaklaştırılmış olan, Allah'tan bir lütuf ve rıza dileyen, Allah'a, onun dinine ve Resulüne yardım eden fakir muhacirlerindir. İşte onlar, Rablerine abd olacaklarına dair verdikleri söze sadık olanlardır. Lilfukara onlardan önce o yurda, Medine'ye yerleşmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olanlar, yani Ensar, kendilerine hicret edip gelen muhacirleri severler ve onlara verilenlerden dolayı sinelerinde bir ihtiyaç ve rahatsızlık duymazlar. Kendilerinin bir sıkıntıları ve ihtiyaçları olsa bile onları kendi nefislerine tercih ederler. Kim nefsinin kıskançlık ve cimriliğinden korunursa, işte onlar felaha, kurtuluş ve saadete erenlerdir. وَالَّذ۪ينَ تَبَوَّعُ الدَّارَ وَالْا۪يمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ Bunların ardından gelen müminlerse şöyle derler: Rabbimiz, bizi ve bizden önce gelip geçmiş olan iman eden kardeşlerimizi mağfiret eyle ve kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma. Rabbimiz, muhakkak ki sen Raufsun, Rahimsin. Kullarına karşı şefkatle muamele eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edensin. وَالَّذ۪ينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا Resulüm, o ikiyüzlü münafıkları görmedin mi? Onlar, ehli kitaptan kafir olan kardeşlerine, eğer siz yurdunuzdan çıkarılırsanız, mutlaka biz de sizinle beraber çıkarız ve sizin aleyhinizde hiç kimseye asla itaat etmeyiz. Eğer sizinle savaşırlarsa, mutlaka size yardım ederiz, diyorlar. Halbuki Allah, onların kesinlikle yalancı olduklarına şahitlik eder. Alam tara ilellezina nafaku yekuluna ihwanihimullezina kafaru min ehli kitabi le'in ukhrijtu لنخرجن معكم لنخرجن معكم Andolsun eğer onlar yurtlarından çıkarılsalar, bu münafıklar onlarla beraber çıkmazlar ve onlarla savaşılırsa bunlar onlara yardım da etmezler. Hem onlara yardım etseler bile şüphesiz en ufak bir zorlukta arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra kendilerine de yardım edilmez. Onların sinelerinde size karşı duydukları korku, Allah'a olan korkularından daha şiddetlidir. Bu, şüphesiz onların fıkhetmeyen, apaçık ortada olan hakikati düşünüp idrak etmeyen bir kavim olmaları sebebiyledir. لَاَنْتُمْ اَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون onlar korunaklı şehirlerde veya duvarların arkasında bulunmaksızın sizinle toplu halde savaşamazlar. Kendi aralarındaki çekişmeleri ise şiddetlidir. Sen onları birlik sanırsın ama kalpleri darmadağınıktır. Bu şüphesiz onların akıllarını kullanmayan bir kavim olmalarındandır. La yuqatilunakum cemiyen illa fi kuran muhassanetin ev min verai cudur. Be'suhum beynahum şedîd. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون Onların durumu, kendilerinden yakın zaman önce yaptıklarının vebalini tatmış Mekkeli müşriklerin durumu gibidir. Onlar için ahirette de elem verici, iç yakan bir azap vardır. وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ Münafıkların durumuysa tıpkı şeytanın durumuna benzer. Çünkü şeytan insana Allah'ın ayetlerini ve Resulünü inkar et der. İnsan inkar edince de şüphesiz ben senden uzağım. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der. كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ Sonunda ikisinin de akıbeti içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi olacaktır. İşte hem kendine hem de başkalarına zulmeden zalimlerin cezası budur. فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ Ey iman ettiğini iddia edenler! Allah'a karşı takva sahibi olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın ve herkes yarın kıyamet günü için neyi yapıp ahirete gönderdiğine baksın. Allah'a karşı takva sahibi olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın. Çünkü Allah yaptıklarınızdan tamamen haberdardır. Ya eyyühellezine amenü tekullâhe vel tenzur nefsüm وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar fasıkların ta kendileridir. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ اُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Ateş ehli, cennet ehliyle bir olmaz. Cennet ehli, gerçek kurtuluşa ve saadete erenlerdir. لَا يَسْتَوِي أصحاب الجنة هم الفائزون Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, muhakkak ki onu Allah'ın haşyetinden, vahyinin azamet ve büyüklüğünden, bir de Allah'a olan saygı ve edebinden dolayı başını eğerek paramparça olmuş görürdün. İşte biz bu misalleri insanlara, umulur ki tefekkür ederler, enine boyuna düşünürler diye anlatıyoruz. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. O öyle bir Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. O gaybı da şehadeti de görünmeyeni de görüneni de en ince ayrıntısına kadar bilendir. O Rahman'dır, Rahim'dir. Rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Öyle bir Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. O meliktir. Mülkündeki herkesi ve her şeyi idare edendir. Kuddüstür. Mukaddes, tertemiz ve her türlü eksiklikten münezzeh olandır. Selamdır. Selamet veren ve insanları selamet yurdu olan cennete davet edendir. Mü'mindir. Güvenilen, emin olunan, iman veren, seven ve sevilmeye layık olandır. Muheymindir. Bütün varlığı kontrolü altında tutan ve kulunu gözetip gözetleyendir. Azizdir. Bütün şerefin ve kudretin kendisine ait olduğu zattır. Cebbardır. Dilediğini zorla yaptırandır. Mutekebbirdir. Azamet ve kibriyasını her anda izhar edendir. Allah Subhan'dır. Onların şirk koştuklarından ve her türlü noksanlıktan münezzeh olandır. O Halik'tir, her şeyi yoktan yaratan ve tek yaratıcıdır. Bari'dir, her şeyi birbirine uygun olarak vücuda getirendir ve Musavvir olan, her şeyi tasvir edip onlara suret veren Allah'tır. El-Esmaül Husna, en güzel isimler O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey de O'nu tesbih eder. O azizdir, hakimdir. Bütün şerefin ve kudretin kendisine ait olduğu, her işinde hikmet ve hayır olan tek zattır. له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Nur suresi Medine'de nazil olmuştur, 64 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. بسم الله الرحمن الرحيم. Bu bizim indirdiğimiz ve hükümlerini üzerinize farz kıldığımız bir suredir. Biz onda belki tezekkür eder, düşünüp anlarsınız diye apaçık ayetler indirdik. Suratun enzelnâ Zina eden kadın ve zina eden erkeğin her birine 100 sopa vurun. Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, acıma duygunuz, Allah'ın dininin koymuş olduğu bu hükmü uygulama konusunda sizi alıkoymasın. Bilakis bu ceza hem sakınmaları hem de ahirette hesaba çekilmemeleri için onlara bir rahmettir. Müminlerden bir grup da onlara uygulanan bu cezaya şahit olsun. Az-zaniyetu vez-zani fecelidu kulle vahidin minhuma mi'ate celdetin ve la te'hulkum bihima ra'feh. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدَ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ Zina eden erkek, zina eden veya müşrik olan bir kadından başkasıyla evlenemez. Zina eden kadınla da ancak zina eden veya müşrik olan bir erkek evlenir. Bu şekilde zina edenlerle evlenmek müminlere haram kılınmıştır. Az-zani la yenkihu illa zaniyeten ev müşriketen ve az-zaniyetu la yenkihu وحرم ذلك على المؤمنين. Namuslu kadınlara zina isnadında bulunup sonra bunu ispat etmek için 4 şahit getiremeyenlerin her birine ise 80 sopa vurun ve artık onların şahitliğini ebediyen kabul etmeyin. İşte onlar fasıkların ta kendileridir. وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Ancak bundan sonra tövbe edip nefsini ıslah edenler müstesna. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. İllellezîne tâbû min ba'di zâlike ve eşlerine zina isnadında bulunup da kendilerinden başka şahitleri olmayanlara gelince, onların her birinin şahitliği kendisinin şüphesiz doğru söyleyenlerden olduğuna 4 defa yemin ederek bu yemine Allah'ı şahit tutmasıdır. وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ Beşinci yeminde, eğer yalan söyleyenlerden ise Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasını dilemesidir. وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. Kadının, kocasının yalan söyleyenlerden olduğuna dair 4 defa yemin ederek bu yemine Allah'ı şahit tutması, 5. yeminde de eğer kocası doğru söyleyenlerden ise Allah'ın gazabının kendi üzerine olmasını dilemesi kendisinden cezayı kaldırır. وَالْخَامِسَةَ أَنَّ Düşünün, ya Allah'ın üzerinizdeki lütfu ve rahmeti olmasaydı, haliniz nice olurdu? Fakat Allah tevvaptır, hakimdir. Tövbeleri, kendisine dönenlerin dönüşünü kabul eden, her işinde hikmet ve hayır olandır. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. Allah'ın Resulü'nün eşi hakkında zina gibi çirkin bir iftirayı getirip yayanlar şüphesiz sizin içinizden bir gruptur. Bunu kendiniz için bir şer sanmayın. Aksine o olay, bundan sonra yanlış yapmamayı öğrenmeniz ve sizi gazaba uğratmadan sakındırmasından dolayı sizin için bir hayırdır. Onu dillendirenlerden her bir kişiye ahiret günü o kazandığı günah vardır. Onlardan bu iftirayı atarak ve yayarak bu günahın büyüğünü yüklenen kimseye ise ahiret günü çok büyük bir azap vardır. İnnellezîne câ Onu işittiğiniz zaman mümin erkekler ve mümin kadınların kendi içlerinde hayırlı bir zanda bulunup bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? لَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا O iftiracıların da bu iddialarına dört şahit getirmeleri gerekmez miydi? Madem ki şahitleri getiremediler, öyleyse onlar Allah katında yalancıların ta kendileridir. Düşünün, eğer dünyada ve ahirette Allah'ın üzerinizdeki lütfu ve rahmeti olmasaydı, içine daldığınız bu şeyden, iftira ve dedikodudan dolayı size mutlaka büyük bir azap isabet ederdi. وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ. عذاب عظيم. Çünkü siz bu iftirayı dilden dile dolaştırıyor, hakkında bilgi sahibi olmadığınız bu şeyi ağızlarınızda geveleyip duruyordunuz ve bu yaptığınızın önemsiz olduğunu sanıyordunuz. Halbuki bu Allah katında çok büyük bir günahtır. Onu işittiğiniz zaman bu konuda konuşup bunu yaymak bize yakışmaz. Sen Subhansın Allah'ım. Her türlü noksanlıktan münezzehsin. Bizi böyle bir şeyi yapmaktan muhafaza eyle. Bu çok büyük bir iftiradır demeniz gerekmez miydi? Mümin kimseler iseniz Allah böyle bir duruma bir daha asla dönmemeniz için size nasihat ediyor. Ve Allah size ayetlerini açıklıyor. Çünkü Allah alimdir, hakimdir. Her şeyi ve herkesi bilen, her işinde hikmet ve hayır olandır. Şüphesiz ki hayasızlığın iman edenler içinde yayılmasını sevip arzu edenlere dünyada da ahirette de elem verici, iç yakan bir azap vardır. Allah her şeyin iç yüzünü bilir. Sizse bilmezsiniz. Düşünün, ya Allah'ın üzerinizdeki lütfu ve rahmeti olmasaydı, haliniz nice olurdu. Fakat Allah Rauf'tur, Rahim'dir. Kullarına karşı şefkatle muamele eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. iman ettiğini iddia edenler, şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, bilsin ki o, hayasızlığı ve çirkin işleri emreder. Düşünün, eğer Allah'ın üzerinizdeki lütfu ve rahmeti olmasaydı, sizden hiçbiriniz asla temize çıkamazdı. Fakat Allah, dilediğini, nefsinin şirkinden ve günahından arınmak isteyeni temize çıkarır. Çünkü Allah semi'dir, alimdir. Her şeyi ve herkesi işiten ve bilendir. Ya eyyuhallezine amenu la tettebi'u hutuvatişşeytan. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. Sizden Allah'ın lütfuna nail olmuş ve servet sahibi kimseler, kendilerine yakınlığı bulunanlara, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere mallarından vermekten geri durmasınlar. Onların kusurlarını affetsinler ve en güzel şekilde onlara muamele etsinler. Allah'ın sizi mağfiret etmesini sevip arzu etmez misiniz? Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir.